दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। जब से तू दिल में समाई, जब से तू दिल में समाई। जब से मिली तू तेरे सिवा मुझे कुछ भी रहा नहीं याद। ओ, जब से मिली तू तेरे सिवा मुझे कुछ भी रहा नहीं याद। चाहत मेरी तू, राहत मेरी तू, किस्मत मेरी है तू। जन्मों से जिसके सपने सजा, सपना वही है तू सजनी। हमेशा। कान्हा मेरा तू राधा तेरी मैं जीवन है तेरे नाम। तेरे लिए दुनिया में आया दुनिया से क्या है काम। दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। दीवानी दीवानी दीवानी तेरी हो गई। जब से तू दिल में समाई आई तेरी बाहों में आई। जब से तू दिल में समाई।